to program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 25 lutego, minęła 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na Mazowszu wciąż obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Minister rolnictwa opowiada się za rozwiązaniem Polskiego Związku Łowieckiego. Część liderów rosyjskiej opozycji postuluje, by zlikwidowano mauzoleum Lenina. Na Mazowszu nadal obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne trzeciego stopnia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Oznacza to, że w związku z roztopami możliwe są lokalne podtopienia, mówi Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Mogą się zdarzyć takie sytuacje, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach, czyli zalane piwnice, podtopione pola czy podwórka. Tutaj strażacy na bieżąco pomagają i wypompowują wodę. Na szczęście poprawiła się pogoda, nie ma już tak silnego wiatru. Usuwane są awarie energetyczne. Rano 730 odbiorców było pozbawionych dostaw energii, najwięcej w województwie świętokrzyskim. Minister rolnictwa opowiada się za rozwiązaniem Polskiego Związku Łowieckiego. Krzysztof Jurgiel uważa, że ta organizacja nie realizuje w dostatecznym stopniu odstrzału dzików. Zwierzęta mogą zaś przenosić wirusa afrykańskiego pomoru świń na wschodzie kraju. O potrzebie likwidacji tej instytucji minister Jurgiel mówił już w sierpniu ubiegłego roku. Podobną deklarację złożył także w tym tygodniu. Jestem też zwolennikiem, i to nie ukrywam, rozwiązania Polskiego Związku Łowieckiego, dlatego że ta organizacja, ona po prostu nie chce współpracować, szczególnie z ministrem rolnictwa w zakresie chociażby redukcji dzików. Są pieniądze, są możliwości, natomiast praktycznie żadnej współpracy nie ma. Taka organizacja, która nie chce współpracować, a ma tego typu ustawę, no powinna być jakoś zreformowana. W tej chwili to koła łowieckie odpowiedzialne są za oszacowanie i wypłatę pieniędzy rolnikom za szkody wyrządzone przez zwierzynę. W parlamencie jest opracowywana nowelizacja prawa łowieckiego, przypomina minister Jurgiel. Jest to kompetencja ministra środowiska, który wszelkie propozycje jakoś stara się na tym etapie przyjmować, ale nie skłamię chyba, jak powiem, że w ciągu 3 miesięcy ten problem zostanie rozwiązany. Moja ostatnia propozycja z września była taka, by odszkodowania były płacone przez Lasy Państwowe. Minister Jurgiel proponuje, by PZŁ zastąpić stowarzyszeniami łowieckimi współpracującymi z rządem. Taki model funkcjonuje na przykład w Niemczech. Dziś mija 40 lat od premiery Człowieka z marmuru Andrzeja Wajdy. Komunistyczne władze latami blokowały możliwość realizacji tego filmu. Bohaterką miała być młoda dziennikarka, która z determinacją walczy o zrobienie filmu dokumentalnego o przodowniku pracy epoki stalinizmu, Mateuszu Birkucie. Przeszkadza jej w tym redaktor z reżimowej telewizji. Scenariusz napisany przez Aleksandra Ścibora-Rylskiego w 1962 roku był wybitny, ale przeczytało ten tekst kilku towarzyszy i zablokowało go, chcąc wykazać się partyjną czujnością. Dopiero po 14 latach reżyser mógł przystąpić do kręcenia Człowieka z marmuru. Po zdjęciach próbnych Wajda był pod wrażeniem 24-letniej Krystyny Jandy. Ona może zabić, ona to zagra, powiedział. Robię dyplom. Dyplom? Film dyplomowy. Co to ma być? Gwiazdy jednego sezonu. Dobry tytuł? To o dawnych przodownikach pracy. 30 tysięcy cegieł w ciągu zmiany. Historia jednej kariery i co dalej? To jest film, który pani chce zrobić. My jednak musimy zadać sobie takie pytanie. Czy to jest potrzebne mnie, następnej instytucji telewizji? Nie mogę z panem dłużej rozmawiać, nie mam czasu. Wajda mówił o Jandzie. To najzdolniejszy chłopiec, z jakim zetknąłem się od czasów Zbyszka Cybulskiego. I pamiętam, jak zrobiłam ten gest, pocałowałam w pięść naprzeciwko całemu budynkowi telewizji i myślałam, to żart, że ja tak zrobiłam na próbie, Andrzej nie pozwoli, a on dokładnie powiedział, to jest dokładnie to. To idą tacy, takie pokolenie. Joanna Sławińska, Polskie Radio. Część liderów rosyjskiej opozycji postuluje, by zlikwidowano mauzoleum Lenina. Mówił o tym w wywiadzie dla Polskiego Radia Ilja Jaszyn z Partii Narodowej Wolności. W tym roku w Rosji obchodzona jest 100. rocznica wydarzeń z 1917 roku, w tym dwóch rewolucji. Lutowej, która odebrała część władzy carowi Mikołajowi II, przekazując ją w ręce rządu tymczasowego, i październikowej, która zapoczątkowała proces tworzenia Związku Sowieckiego. Większość rosyjskich ugrupowań politycznych, w tym rządząca Partia Jedna Rosja i Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej, koncentrują się na dyskusji o roli, jaką odegrała w historii Rosji i Europy Wielka Rewolucja Październikowa. Natomiast antykremlowskiej opozycji bliżej do rewolucji lutowej, która przyniosła demokratyczne zmiany w carskim imperium, tłumaczy Ilja Jaszyn z Partii Narodowej Wolności. Rosja dostała wolne wybory i znalazła się na normalnej europejskiej drodze rozwoju, ale ten rozwój został przerwany przez kolejną rewolucję, gdy zaczął

popiera. Byłby nad sentymentalnym, nie uszanuje ojca krwi. Siła dziś, pojutrze szary pył. Natalia Niemen jest naszym gościem. Witaj, Natalio. Witam. Jakby to powiedzieć? Posłuchałem tej płyty w czwartek 3 razy z rzędu. O. I muszę ci coś powiedzieć, ale to może na zakończenie. Dobrze? Dobrze, dobrze. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Sięgnąłem po tę twoją starą płytę, kiedy spotkaliśmy się w 98 roku. Tak, tak. I mam autograf na tamtej płycie także. I pomyślałem, że to dobrze, że fani cię namówili, żeby taka płyta się ukazała. Bo to tak było, prawda? Najpierw były koncerty. Tak, tak, najpierw były Niemen koncerty. Niemen mniej znany. Mm-hmm. Zresztą miałem też sygnały od ludzi, że byli na tych koncertach i że one robiły niesamowite wrażenie. O, fajnie, fajnie. To cieszymy się razem z w imieniu kolegów, dziękuję. No i tak, no sporo osób z przeróżnych miast Polski dawało sygnały. No to kiedy płyta, proszę nagrać. No a mi się za bardzo nie chciało do tego brać, bo chciałam zająć się twórczością autorską. Bardziej czas na dokomponowywanie, dopracowywanie i nagrywanie moich rzeczy poświęcić. Natomiast no, było to kuszące o tyle, że no, z kolegami chcieliśmy mieć na pamiątkę owoc naszej pracy i no, w ogóle wydało mi się to jakimś takim dobrym ruchem. Dobrze jest nagrać płytę z twórczością mistrza, posiłować się, potrudzić, poćwiczyć przy okazji. A jeśli jakaś grupa osób, które cechuje podobna wrażliwość i podobne poszukiwania w kulturze, w sztuce, co moje kolegów, no to oni będą chcieli również się w tę sztukę zanurzyć, no to bardzo dobrze, więc... Wiesz co, patrzę na ciebie i tak też nie mogę uwierzyć w to, jak jesteś coraz bardziej podobna do taty, ale jesteś bardziej, bardziej radosna zdecydowanie. Tak, no właśnie, tak, no dużo się zmieniło. No człowiek żyje, przeżywa różne rzeczy, się zmienia, no. Czasem jest się radosnym, czasem smutnym, ale tak, no. To dziękuję, też dziękuję za to. Lubiłaś rysować tatę, to tu widać w książeczce, prawda? Tak, no właśnie chciałam powiedzieć, że ta książeczka, ta wizualna strona jest integralną częścią całego albumu, czyli muzycznej i poetycznej warstwy. Faktycznie pomyślałam, że jeśli mam sporo tych portretów taty rysowanych, malowanych od berbecia, to byłoby też ciekawie je umieścić. Także może nie przy każdym utworze jest taka reprodukcja, ale co przy drugim, tak. No. Myślę, że to fajny pomysł. Opowiedz o muzykach, bo to niezwykły zestaw artystów. Zacznijmy od osoby, która znalazła się w zasadzie na końcu, czyli od producenta Piotra Dziubka. Myślę, że wielu słuchaczom jest ta osoba bardzo dobrze znana. Znakomity pianista, akordeonista, multi-instrumentalista, kompozytor, aranżer, producent, no, autor muzyki, kapitalnej muzyki teatralnej. Przez wiele lat współpracował z Katarzyną Groniec. I z Piotrem poznaliśmy się podczas przeglądu piosenki aktorskiej w 2014 roku, kiedy przygotowany został taki koncert poświęcony Niemenowi Totalnie Men. Piotr był odpowiedzialny za, no był kierownikiem muzycznym tegoż. No, pomyślałam, to jest ta osoba, która mogłaby ogarnąć naszą pracę wspólną z kolegami, o których zaraz też powiem. Jestem z tego wyboru bardzo zadowolona. Piotr podszedł do późnego Niemena, jak wszyscy też muzycy, z którymi współpracowałam, z taką estymą, pokorą, strachem nawet. Ja tam musiałam ich trzepać. Opanujcie się, to dobrze, w porządku. Wielka muzyka, wielki artysta, ale spokojnie. Któż jak nie wy? Więc Piotr Dziubek, produkcja, również zagrał na kilku instrumentach, cymbały, akordeon, Hammond. Następnie Tomek Kałwak, kierownik muzyczny zespołu, autor... Piotr Dziubek również jest autorem wielu aranżacji. Tomek Kałwak również, nawet chyba większości, już tak nie liczyłam. Tomek gra na instrumentach klawiszowych. To z Tomkiem właśnie rozpoczęliśmy taką poważniejszą pracę aranżacyjną nad tymi utworami z Terry Deflorate, Pod chmurę kapelusza. Irek Głyk, znakomity perkusista. Wojtek Gąsior, gitara basowa. Młodzieniec niezwykle uzdolniony. Adam Szewczyk, gitara. Mój ulubiony gitarzysta. Tak bardzo brudno, nierówno, dziwnie grający. Ja to kocham. Sławek Kosa-Kosiński również zasilił tutaj szeregi gitarmenów. Piotr Baron, saksofony, klarnet basowy. Boże, czy wszyscy? Matko Święta. No tak, Krzysiu Zalewski, głos. Zaprosiłam Krzysia do wykonania kapitalnego utworu, począwszy od Kaina. A no jeszcze właśnie. Paweł Bzim-Zarecki, o tak. To jeszcze, to zatrzymajmy się przy tym właśnie utworze, bo wiesz, kiedy ja go zacząłem słuchać, to myślałem, że to jest samplowany głos pana Czesława, tam na początku. On na początku brzmi dosłownie jak Niemen. Tak, Począwszy tak, od Kaina, prawda. Posłuchajmy. Szczęce, przed mocą skrzydła, konając w męce.

Natalia Niemen jest naszym gościem. Słuchacz napisał, że to jego ulubiony utwór pana Czesława. Wolę go od utartych przebojów z lat 60. Mam nadzieję, że nowa wersja stanie się w przyszłości kolejnym singlem z płyty pani Natalii. No i tu rozmawialiśmy, że to będzie następny singiel. Tak, to jest dokładnie następny singiel. W kwietniu planujemy. Chciałoby się zakrzyknąć, śpiewacie jak Niemen. No tak. Wiesz co, ty zrobiłaś na tej płycie coś takiego, czego nie chciał twój tato zrobić. Ja kiedyś tu z nim rozmawiałam, on siedział tu obok mnie i ja mówię, panie Czesławie, czemu pan nie nagra płytę takiej rockowej z ludźmi? No, Wszyscy najlepsi muzycy w kraju, a może nawet na świecie przyjadą, żeby to z panem zrobić. A on zapytał, panie Marko, ale kto by tego chciał słuchać? I widzisz, ja myślę, że taki Niemen to jest coś niesamowitego. I to jest to, co ci chciałem powiedzieć od samego początku. Może ty jesteś na świecie po to, żeby właśnie takie rzeczy robić z muzyką twojego taty. No, to znaczy nie chciałabym dalej... Niekoniecznie robić, no co roku nowa płyta, ale myślę, że zrobiłaś coś takiego, że te piosenki brzmią jakby były napisane dla ciebie przez tatę na dzisiaj, na teraz. To znaczy, ja też tak trochę czuję, znaczy co, bardzo, bardzo mi odpowiadają, siedzą, jak to się mówi, te słowa, i muzyka, i melodyka, podejście. No, to jest tak, że kiedy piszę utwory wokalista takiej próby, ktoś, kto się osłuchał tak naprawdę z najlepszą muzyką wokalną świata, a dodatkowo jego korzenie tkwią gdzie indziej geograficznie, że tak powiem, co implikuje, że tak powiem, takie dodatki jeszcze bardziej utrudniające tę wokalną wypowiedź, czyli mam tu na myśli szeroko pojętą słowiańszczyznę, to taki twórca pisze, no właśnie, takie melodie, jakie tutaj na płycie wyśpiewałam, czyli trudne, ale dla mnie w taki sposób bliskie, że no, ja też podobnej muzyki słuchałam jako dziecko, właśnie dzięki tacie, więc no, musiałam tylko się za każdym razem bardzo dobrze rozgrzać, rozśpiewać. Natomiast będąc osłuchana z tą muzyką, która też inspirowała Niemena, nie stanowiło dla mnie problemu pochwycenie frazowań rytm bluesowych, wszelakich innych. Już teraz może mało czasu, nie chcę dokonywać próby jakiejś tutaj rozgadywania się na temat sztuki wokalnej. I rzeczywiście no, dobrze mi się to wszystko wykonuje. Też moje utwory, które ja piszę od lat, one też są takie dziwne troszeczkę, gdzieś tam ze skomplikowanymi liniami melodycznymi, z wielosłowiem, więc no nie planowałam jakby tutaj nigdy ani taty naśladować, ani czynić coś specjalnie, żeby gdzieś tam zbliżyć się do niego, no to jakoś tak ze mnie naturalnie wszystko wypływało. Po latach tak naprawdę wyszła ze mnie też jakaś barwa, o której istnieniu nie miałam pojęcia, ale to śmieję się, że dzięki Niemenowi, dzięki panu niejakiemu, który nazywa się Steve Perry, którego ojciec mi kazał słuchać. Ja wróciłam tego Perego po 30. I potem ludzie, no właśnie, którzy zarzucali mi, a pani śpiewa jak Niemen, co pani tak kopiuje tata? Ja mówię, wiecie państwo, ja kopiuję Steve'a Perry, bo naprawdę dużo z nim śpiewałam, ale Steve Perry z kolei słuchał Sama Cooka, którego ojciec też słuchał, więc to jest taka jedna pulpa, z której no, wychodzi podobny głos. I akurat wczoraj grałem Steve'a Perry'ego z grupą Journey. Świetny jest po prostu. Wspaniały. A który utwór grałeś? Separate Ways. Cudowne. Jest dynamika. A powiedz, jak myślisz, dlaczego tato nie chciał nagrywać płyt z muzykami? Był perfekcjonistą i pewnie dlatego chciał wszystko zrobić sam. Dokładnie. Mnie się wydaje, że jemu się nie chciało tłumaczyć komuś, że coś trzeba zagrać. On sam najlepiej wiedział. Był przekonany, że zrobi to najszybciej, najlepiej. I ja jestem takiego zdania, że to się opłaciło. Mnie się te płyty podobają bardzo. Oczywiście, Terra de Florata, Spod chmury kapelusza, oczywiście są to płyty trudne. Nie każdemu podejdą, ale No właśnie, też z paroma osobami gdzieś tam w ostatnich latach się zgadywało i te osoby mówiły podobne rzeczy jak ty, że no właśnie, to jest to, na co czekaliśmy. Byliśmy zainteresowani, jak zabrzmią te elektroniczne utwory w wersji ludzkiej. A powiedz, co mama mówi na tę płytę? No podoba jej się bardzo. Podoba, no. Tak. Znaczy, jeszcze z nią nie rozmawiałam. Zapracowana kobieta, ale tak. No. No to ty teraz też będziesz zapracowana, bo Niemen mniej znany wczoraj na rynku. Trzeba będzie to poopowiadać. Mam nadzieję, że nie za bardzo. Wolałabym, żeby ta płyta była zwieńczeniem kilkuletnich tras, właśnie. Bo jak nadmieniłam, nie chciałabym być artystką, która interpretuje Niemena. Ja mam tyle własnych pomysłów i chciałabym się skupić teraz na swojej twórczości, aczkolwiek na kilka koncertów nie powiemy nie. Chętnie byśmy pograli, chętnie byśmy się podzielili z ludźmi energią, że tak powiem, poezją, pięknem tych kompozycji i naszym przekazem. Także no coś tam pogramy, natomiast jakiejś specjalnej trasy nie planuję. Ja już stara jestem, nie mam siły na takie rzeczy. Dobre, to było naprawdę. Bardzo dobre. Nie, poważnie. I ładnie tutaj na końcu napisałaś, to mi się podoba, twoje poczucie humoru. Wasza nostalgia nie męczy. No. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Natalia Niemen, mniej znany. Polecamy płytę, jest na rynku od wczoraj ze znaczkiem trójki. Wybraliśmy jeszcze jeden utwór i to będzie Status mojego ja. Tak. Prawie na koniec płyty. Dziękuję ci bardzo. Dzięki, pozdrawiam. Żony z bliska i daleka, ale bez trwogi człowiek uwagi nie ma, zresztą rady, co rozdaję łaski wokół czarne dusze kamienne. Thank you.